can't change the weather, and the weather's coming. Single out the wrong words, like you miss your own my songs. And you'll hear stay and blah blah blah. You just want what you can't have. No way. I'll call the stop, I'll call your dad. And I hate to do this to you on your birthday. Happy birthday, by the way. It's not you, it's me, and all that other bullshit. You know that's Naast mij zit Alfred Blokhuizen, grondlegger, hoofdredacteur en voor een belangrijk gedeelte maker van De Late Avond. Hoe ben je op het idee gekomen om zo'n programma te maken? Eigenlijk redelijk simpel. Ik heb jaren geleden, toen ik bij RTV Rijnmond werkte, een programma-idee ingediend waarbij ik vond dat de grote broer, zou je kunnen zeggen, van de lokale omroepen... en hun medewerkers de kans gaven om zelf hun zaken te presenteren op RTV Rijnmond. Dat plan, dat was ooit goedgekeurd, maar dat ging een bureau in. En toen na de bezuinigingen, de enorme bezuinigingen, echt vreselijke bezuinigingen, heeft veel gevolgen gehad voor het personeel bij RTV Rijnmond. Dacht ik, nou weet je wat, ik ga het eens voorleggen aan lokale omroepen. Of we niet samen zo'n programma kunnen maken waarbij de lokale talenten een veel groter bereik zouden kunnen krijgen. En ja, wonder wel, tot mijn verrassing, is dat redelijk gelukt, mag ik wel zeggen. En zitten de luisteraars van al die lokale omroepen daarop te wachten? Zit Willem Bergse Hoeker iets weten uit de Hoekse Waard? Ja, zeker. Omdat een hele hoop dingen vaak plaatsvinden bij de buren. En je kunt ook horen van, goh, hoe doen die buren dat nou? En is het daar wel leuk? En kan ik daar naartoe? Bijvoorbeeld, het is helemaal niet zo gek dat iemand in Lansingerland of in de gemeente Zuidplas of in Dordrecht hoort van, oh, er is wel iets heel leuks in het Jenevermuseum in Schiedam, om maar wat te noemen. Nou, je bent zelf columnist in het radioprogramma. Er zijn heel wat mensen die dat erg leuk vinden wat je te vertellen hebt. Dankjewel voor het compliment. Ik probeer altijd een onderwerp te vinden wat die hele streek interesseert. En dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Daarom stelde ik ook die vraag. Waar was het lastig om de omroepbestuurders in al die verschillende plaatsen te overtuigen van het nut van De Late Avond? Of gleed het zo allemaal in je handen? Nou, bij sommige omroepen gleed inderdaad in mijn handen. Ik weet nog dat ik hier bij RTV Lansingerland kwam. Dat was ook wel grappig. Die dachten dat ze direct een vrijwilligersovereenkomst met me konden afsluiten. Was trouwens een heel prettig gesprek. Maar ik moest natuurlijk wel eerst wel uitleggen van, wat is dit nou? En vind je het leuk om iets groters aan te pakken? En bij sommige omroepen ging dat heel snel. Maar bijvoorbeeld RTV Dordrecht heeft er ruim anderhalf jaar over gedaan om bij het programma aan te sluiten. Dus die hebben een hele tijd gehad van, is dit leuk? Is het format leuk? Zijn de presentatoren leuk? Is het allemaal wel geschikt voor onze omroep? En ja, en dat is eigenlijk steeds goed. We zijn met 8 begonnen en we zitten nu met 13. Geen slecht resultaat. Hoeveel luisteraars zijn dat in principe? Nou, luisteraars weten we niet precies, maar de luisterdichtheid van de lokale omroep ligt tussen de 0,7 en 2% gemiddeld. Dus ja, we bereiken een publiek van 1,3 miljoen ruim. Dus als we dat daar vanaf, als we dat bekijken, dan zijn het enkele tienduizenden mensen die we met deze show kunnen bereiken. En die nu allemaal met hun oor tegen de microfoon aan zitten. Hoe is het programma veranderd? Wat heb je geleerd? Wat zou je niet meer maken, niet meer doen? Nou, eigenlijk is het programma nog steeds zo'n beetje in de opzet zoals ik het bedacht had. En met een paar hele trouwe collega's maak. Dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Want ik denk dat het format zoals het nu staat en ook betrouwbaar is gebleken. Want vergeet één ding niet, 500 uitzendingen, dat is niet niks. Daar doen de gemiddelde omroepmedewerker doet daar zo'n jaar of 10 over om dat te maken. Maar het concept is heel helder. Hè? Rustige muziek, omdat het op de late avond wordt uitgezonden. En leuke onderwerpen die ons alle aangaan. Geen zware politieke onderwerpen. Want een zwaar politiek onderwerp uit Zuidplas zal iemand op Goeree over Flakkee niet interesseren. Maar wel die dingen als, goh, wat is er nou te doen bij ons in de regio? Of waar kan een gemeente een voorbeeld voor zijn? En eigenlijk hebben we steeds vastgehouden aan dat concept. Dus er is niet zoveel aan veranderd. En zijn er nog nieuwe plannen of blijft het allemaal hetzelfde? Nou ja, je probeert altijd te verbeteren en te kijken van, goh, wat kan beter? En sommige dingen moeten beter, denk ik ook. Maar ja, dat moeten we met z'n allen proberen aan te werken. We moeten bijvoorbeeld goed opletten dat we de neiging niet krijgen om de onderwerpen heel lang te maken. Want die neiging is er bij mensen. Om van, ik heb een mooi interview, maar dat duurt 9 minuten. Ja, dat is wel erg lang om mensen daar 's avonds laat mee te blijven boeien. Dat is lastig. Daarmee sluit je natuurlijk wel je eigen interview nu af, want we zijn 5 minuten bezig geweest. Dus het wordt tijd voor weer een stukje muziek. Jo Le Maire en Vloes. Het is zowaar in het Frans wat er gezongen gaat worden. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venue as I travel this lonely gangsta road. Just me and my Negro. We still got bum hydro. We just doubling it in the night balls. That's when young girls go home. Big girls put on small clothes. A party we will throw. Party we will throw now. Yeah, all I need is the chronic to keep me fit. A bad bitch, a project apartment in two pits. Red chucks, a red bick to keep my kush lit. Thank God for what I get, but never really needed shit. I'm a hustler, nigga, that's how I got this red Bentley. Slayed the competition and told him that Dre sent me. Walked through the smoke like, what up, Loke? Cause Warren always got that bomb.com that make me choke. We gon' twist up eight for Nate. Blow the smoke through the clouds in hopes that it reaches the pearly gates. Now, how many niggas wanna throw up a dub and be surrounded by the baddest bitches up in the club? Yeah, it's the math, blood, sixes on the ab, cuz Phantom got your girl pussy wetted in my bathtub. Fuck her all night, wake her up at six, lil' mama grab your shit, get ghost. As I travel this lonely gangsta road, just me and my Negro. We still got bum hydro. We just doubling it in the night balls. That's when young girls go home. Big girls put on small clothes. A party we will throw. Party we will throw now. Click clack, what up? Zigzag, blunt up. Knick knack, patty whack, twisting up a fat sack. Tic tac toe up. I be in them streets like an intersection. I got connections from every section. Critical, political, let's kill a cow. Roll it up, now pass that shit around. My mental is cynical, original. Thinking you could see us? I'm like, nigga, how? I'm in that diamond lane, I'm in that diamond chain. Glistening, glowing, I'm sipping liquor, I'm blowing zippers. My nigga, I'm on one. I'm pushing the zone up. I'm sitting up low, my pistol shot. And my chrome up. My nigga game got the gun low. One shot, mix a nigga brain like some gumbo. Uh-oh, all that tough talk, nigga, what for? Shut your scary ass up at the front door. As I travel this lonely gangsta road, just me and my Negro. We still got bum hydro. We just doubling it in the night balls. That's when young girls go home. Big girls put on small clothes. A party we will throw. Party we will throw now. Couldn't nobody diss my nigga. Damn, I miss my nigga. Pull out a little liquor. Big Nate Dog, nigga 213. From the city by the sea where them G's ride. Turn around, baby, let me listen to the B-side. Slap that, tap that, after that east side. As I travel this road, I see the street sign. Ready for whatever, Berettas, you know I keep mine. LBCPT, nigga, we be OG to BG. That's where the we be, killer, what? California, hey, hey, load the strap, hop in the six tray. Snoop, what up, low? I'm headed to the east side. G-Ride, throwing up everything but the peace sign. Gold Daytonas, gangbang persona. Nigga trip, I'ma pop the top off his corona. As I travel this lonely gangsta road, just me and my Negro. We still got bum hydro. We just doubling it in the night balls. That's when young girls go home. Big girls put on small clothes. A party we will throw. Party we will throw now. Party We Will Throw Now van Warren G en Nate Dogg en Game. Mijn naam is Han van der Horst. Ik presenteer hier de jubileumuitzending van de late avond. Dit is de 500ste uitzending. En om mij heen hebben zich gegroepeerd enkele omroepbobo's uit onze streek. Om te beginnen is dat onze gastheer van vanavond, Loek Bergman, voorzitter van RTV Land Singeland. We zitten in zijn kleine maar fijne studio. En verder zijn daar Herman van Niedijk van Omroep Zuidplas, dat is Nieuwekerk en aanpalende dorpen. En Bram de Waard, programmaleider bij de ATOS. De ATOS is de lokale omroep voor Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambach. Loek, wat brengt jij ertoe om een programma als De Late Avond uit te zenden? Ja, eigenlijk heb ik daar niks over te zeggen. Dat doet onze teamleider radio. Dat is bij ons allemaal helemaal gescheiden. Maar Alfred heeft toen wel ook het gesprek met ons gehad en de vorige teamleider radio. En we vinden het gewoon een heel mooi initiatief om een programma te maken waarin verschillende omroepen met elkaar samenwerken. We zijn een lokale omroep, maar dat betekent ook vaak dat je een beetje op je eigen kringetje gericht bent. En met zo'n samenwerkingsprogramma dan kan je elkaar inspireren en kan je veel meer contact hebben met andere oproepen. Natuurlijk vooral in het, op het gebied van radio. En ja, volgens mij inspireert dat. En dat is goed voor de vrijwilligers. Mooi. Maar is het zuiver lokale, het kleine, niet juist de kracht van de lokale omroep, Bram de Waard van Athos? Ja, nou, wij zenden het voornamelijk uit de late avond om een brede doelgroep te krijgen. Dingen die in de omgeving gebeuren, daar staan we eigenlijk voor als Athos zijnde. We vinden het belangrijk dat de mensen in de regio meer te weten komen, niet alleen over Zwijndrecht, maar ook het regioprogramma. De dingen die eigenlijk in de regio gebeuren. En dat vinden wij dus heel erg belangrijk aan de late avond. En wat zeg jij daarvan over dit thema Herman van Omroep Zuidplas? Nou, de mensen hebben een natuurlijke habitat. En die natuurlijke habitat is anders als de leefhabitat. Dus men is ook geïnteresseerd in dingen die er buiten zitten. Want overdags werkt men doorgaans buiten hun dorp. Dus ook die omgeving daarbuiten. Als men in de vrije tijd zit, maar ook vaak buiten in activiteiten buiten het dorp. Dus ook die buitenomgeving is wel degelijk belangrijk. En toch hoor je steeds vanuit de landelijke beleidsmakers en vanuit de provincie dat die lokale omroepen zich maar beter kunnen groeperen tot grotere eenheden. Zijn jullie daar een voorstander van? Ja en nee. Ja, het moet wel haast. Wil je de kwaliteit op de langere termijn borgen. Ook de omvang waarmee je werkt. De kosten die ermee gepaard zijn. Dus dat is een noodzakelijk kwaad. Nee, omdat je doorgaans een publiek hebt. En dat is een maatschappelijke trend. Wat zich heel steeds nauwer om hun eigen leefomgeving samen klontert en oriënteert. Dus het is een beetje spanningsveld. Ja, daar sluit ik me eigenlijk helemaal bij aan. Wat wij zien, wij willen wel samenwerken met lokale omroepen. Daar hebben we geen enkel bezwaar tegen. Alleen, als je bijvoorbeeld een sportprogramma... Nou, wij zitten in de omroep, streekomroep, gedeelte van RTV Ridderkerk, Sliedrecht, Merwede Radio is dat, RTV Papendrecht en Athos. Als je dat eigenlijk samen gaat pakken, zou je eigenlijk tot één streekomroep vormen. Zodat we eigenlijk de sportwedstrijden van Sliedrecht of Hardingsveld, dat is één omroep, zouden we eigenlijk in Zwijndrecht horen. Dus eigenlijk de informatie, ook op politiek gebied, waar je in Zwijndrecht wel iets aan hebt, zou je in Sliedrecht op dit, ja, niks aan hebben. Dus het is goed dat omroepen samen gaan werken met elkaar, tot één streekomroep. Maar het moet geen streekomroep worden. Ja, voor ons is het... We willen de couleur lokaal willen we heel erg kunnen behouden. En daarvoor kunnen we wat mij betreft maximaal samenwerking aangaan, maar niet echt fusie. Want je wilt ook dat de mensen hieruit... We maken het voor en door Lansingerland, in Lansingerland uiteraard. Dus we willen ook dat de mensen uit Lansingerland erbij betrokken zijn. En wij zouden met Zoetermeer en Pijnakker samen moeten gaan. Nou, Pijnakker, daar hebben we natuurlijk ook nog wel veel meer band mee, omdat we ook in één tuinbouwgebied zitten. Economisch is dat een heel één gebied. Maar het blijft dat de mensen hier toch ook wel gericht zijn op hun eigen dorpskernen. En dat willen we behouden. De plannen zoals die er nu zijn, zullen het ook moeilijk maken om ook echt een streekomroep voor elkaar te krijgen. Wij gaan er gewoon voor dat we heel graag met andere omroepen willen samenwerken. Maar dat we de couleur lokaal echt willen behouden. En dat is onze eerste taak. Dat is ook de eerste taak die in de wet staat en die willen we uitvoeren. Zonder vrijwilligers bestaat er in Nederland geen lokale omroep. Die is daar volstrekt afhankelijk van. Als je de centen had en als je in je hart kijkt, zou je de omroep dan willen professionaliseren? Net zoals Radio Rijnmond gemaakt wordt door beroepsjournalisten. En zoals dat ook gebeurt met heel veel lokale omroepen in andere landen, zoals Canada of de Verenigde Staten. Nee. Nee, zegt de voorzitter van Lansingerland. Sluit ik me bij aan. Echt vrijwilligers. Waarom? Ja. Omdat ik vind dat het echt voor en door gemaakt moet worden. En daar moeten geen, zodra er veel geld bij komt kijken, krijg je ook altijd andere belangen. We willen de belangen hebben gewoon van de mensen hier. En niet en geen andere belangen hebben, we willen gewoon van verschoond van blijven. Ja, op het moment dat je helemaal commercieel gaat, dan ga je kijken wat voor centen levert het op. Terwijl als je dichter bij de mensen wil staan, wat een lokale omroep wil doen, ja, dus geldt eigenlijk een boosdoener. Ja, aan de andere kant, vrijwilligers zijn vrijwilligers, hè, die willen hun nee, hobby's hier, tot, nee, uit, tot uiting brengen? Hoor je dan? Nee, het is geen vrijwilligers. Nee, vrijwilligers, het is niet vrijblijvend bij een omroep. Wat dat betreft is een apart, misschien een apart vorm van vrijwilligerswerk. Ook al denk je bijvoorbeeld, we hebben hier ook een hospice waar mensen kunnen sterven, sterfsopleiding hebben. Dat is ook geen vrijwilligerswerk. Dat komt ook met verantwoordelijkheid. Leuke vergelijking trek je. Ja, nou. Je kan niet. Een vrijwilligerswerk bij de radio is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dus je moet elke week je programma maken. Je moet ervoor staan. Je moet verslag doen. Dat soort dingen. Dat zijn je verplichtingen eigenlijk bij een vrijwilligersomroep. Je kan het niet vergelijken met een ander vrijwilligerswerk, denk ik. En komt het wel eens voor dat je mensen moet afwijzen omdat ze hun eigen wensen doordrukken? Incidenteel. Uiteraard. Ja, incidenteel. Ja, dat hebben we ook wel tussen zitten. Maar eerst heb je gewoon een gesprek met elkaar. Hè? Het is niet meteen afwijzen. Het is gewoon weer een gesprek met elkaar en je kijkt. En als het dan echt niet kan, ja, dan moet je afscheid van elkaar nemen. Maar het is een vrijwillig type werk waarbij vrijblijvendheid... Ja, nee, het is verantwoordelijkheid. Je moet die verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid wordt genomen zoals blijkt uit de uitzendingen van al die omroepen die elke dag dankzij de inzet van al die vrijwilligers toch weer de lucht ingaan. Ik heb er ook altijd veel bewondering voor. En niet ten onrechte, ik heb er ook veel bewondering voor, want ik hou dan wel eens een keer een praatje hier op de radio, maar voor het overige bemoei ik me eigenlijk niet zo met de lokale omroep. Maar ik weet wel, mijn eigen zender Radio Schiedam, dat ik altijd wel op ze kan rekenen als ik betrokken ben bij iets leuks voor de Schiedammers, zoals open monumentendagen of bepaalde rondleidingen. Ik denk dat wat dat betreft de omroep ook een belangrijke dienende functie heeft. Klopt dat? Eens. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat de kern is van een omroep. Om een dienende functie te hebben voor de gemeenschap waar je de omroep voor bent. Ja, het gaat om de gemeenschap. Het gaat om de luisteraar. Dus het eigen samenlevingsopbouw, de bestaansreden van de omroep. Mag je dat zo zeggen? Ja, mijn persoonlijke slogan wat we ook voor ons beleid is. Samen vormen we de kracht van lokaal. En hoe is dat bij de Atos en in Zuidplas? Ja, ook wel. Ja. Ook wel. Ja. Het is, je hebt al je bergen en je dalen. Het is niet allemaal altijd perfect. Maar het is wel het uitgangspunt. En met deze mooie en filosofische uitspraak gaan we weer naar de muziek. Sarah Angelique Schipper. Voordat ik een liedje speel op mijn accordeon, wil ik Alfred als initiatiefnemer van de late avond en zijn mannen Hans, Frans en Bert bedanken dat ik in de 5e uitzending mocht zijn en nu bij de viering van de 500ste. En toch ben ik in de tussentijd maar 2 jaar ouder geworden. Hoe oud zou ik zijn? Ik vond mijn lied over toen ik 50 werd wel toepasselijk voor deze 500ste late avond. Liefde voor het lied, liefde voor de radio, liefde voor elkaar. Het is de liefde die ons jonger maakt. Als ik Sarah was, dan was ik niet mijzelf. Dan was ik 90 in plaats van lekker 50. Als ik Sarah was, was Abraham mijn man. Spijtig voor Hagar, niet 1, maar 2 keer 50. Want als ik Sarah was, was Hagar mijn slavin. Zij was jong en recht van lijf en leden. En Abraham plantte zijn geslacht in haar. Om ons zo een gezinnetje te geven. Want als ik Sarah was, dan had ik niet 1 zoon. En daar kon Abraham niet meeleven. Want als je 100 bent, dan ga je bijna dood. Je zou het hem bijna vergeven. Maar als ik Sarah was, dan was ik nog niet klaar. Hij kreeg bericht van hierboven. Doe het nu ook met je oude Saar. Je zou er bijna voor gaan geloven. Want toen gebeurde er een wonder.

vaste luisteraars van de late avond kennen hen als presentatoren. Bart, hoe ben je bij deze omroep terechtgekomen bij dit programma? Bart is een samenvoeging van Frans en Bert, denk ik. Denk het. Ja, absoluut. Nou, hoe ben ik hier gekomen? Dat kwam eigenlijk door een zoveelste vakantie van Alfred. Die ging lang weg en die zei, het wordt zo stil anders op de radio. Kun jij niet iets doen? En zo is het gekomen. En je hebt je in de formule van de late avond gemakkelijk kunnen invoeren. Ja, want je krijgt alle ruimte van Alfred. Want je doet dit in de formule. Ja. Weet precies en wat je voor moet programma's doen. Doe jij? Want je bent ook werkzaam voor Radio Hoekse Waard. Wat voor programma's doe je voor de Hoekse Waard? Ik mag meepresenteren in het actualiteitenprogramma van Radio Hoekse Waard. Hoekse Waard Live Actueel. En dan zit er ook nog bij ons in de studio Frans van der Drift. Jij hebt een hele radiocarrière achter de rug. Daar moeten wij met z'n allen als vriendelijke amateurs u tegen zeggen, geloof ik. Ja, ik ga er ook een beetje gebukt onder, dat kun je zien. Ja, de luisteraars niet, want dit is radio. Maar jij zit hier naast me en je neemt dat natuurlijk waar. Ik stelde bijvoorbeeld vast dat jij al begonnen bent bij je Radio Mi Amigo. Dat was een van de laatste zeezenders die het nog volhielden. Ja. Dat betekent ook dat je niet meer helemaal piepjong bent. Want ik herinner mij nog dat ik met zo'n klein radiootje naar Mi Amigo zat te luisteren. En daarvoor, toen het nog bestond, naar Wonderful Radio London. Zie ik er nog zo goed uit dan, dat je er zo verrast over klinkt? Wil je het echt weten? Ja, maar hij ziet er ook ongelooflijk goed uit en het is heel erg jammer dat we geen beeld hebben. Dank je, dank je. Nee, ik ben 66. Dus ook ik mag genieten nu van de vrijheid en kan me bezighouden met dit soort vrijwilligerswerk. Leuk, wat vind jij, je hebt heel veel radio gedaan. Wat vind je de kracht van dit programma? En wees eerlijk, wat vind je de zwakte? Oh, dat is heel lastig. Ik weet niet of ik daar de uitspraak over moet doen. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik maak meerdere programma's nog. En ik vind het leuk aan de late avond dat het een ander programma is dan wat ik op de dag maak voor drie stations. Dat is een programma met alleen maar gouden oude muziek op de dag. En 's avonds kan ik mooie muziek kiezen. Kan ik zorgen dat luisteraars die echt willen luisteren, en die zijn er, dat die worden behaagd. Met een aantal muziekstukken waarvan soms zelfs men zegt, hey, dat is een verrassing, dat heb ik lange tijd niet gehoord of dit is voor mij nieuw. En dat betekent dus dat als jij de late avond presenteert, dat de muziek ook door jou is geselecteerd. Ja. Geldt dat ook voor jou, Bert? Ja, want ondanks het feit dat we alle ruimte krijgen van Alfred om het programma te maken, is er wel een strikt format, lees welke platen er gedraaid mogen worden. Dus het moeten er zoveel uit de 60 jaren zijn en niet meer dan zoveel uit de 70 jaren enzovoort enzovoort. En er hoort een Frans nummer bij en er hoort een Nederlands nummer bij. Dan heb jij wel een idee hoeveel vrijheid wij overhouden. En vind je dat een keurslijf? Nee, ja. Nee. Het is terecht. Er hoort een format bij een programma. En dit is een breed format. Er zit van alles wat wil in. Dus je zou niet voor je verjaardag als cadeau willen krijgen dat je eens een keer helemaal zelf mag uitzoeken wat voor muziek er gedraaid wordt. Het zou wel mooi zijn. Mooie gedachte. De hoofdredacteur zit erbij. Is dat hierbij toegezegd? Hij zit alleen te knikken en hij denkt, oh jee, het loopt helemaal uit de hand vandaag. Denkt hooguit, dat is toch pas na mijn vakantie. Precies. Ja. Denk jij trouwens dat de radio toekomst heeft in deze tijden van internet en jongeren die zelf willen bepalen wat ze wanneer horen en bekijken? Ik denk dat radio er altijd zal zijn. Dat er een grote groep mensen zullen zijn die behoefte hebben om af te stemmen. En met afstemmen denk je dan meteen aan een zender. Maar de zenders hebben tegenwoordig ook natuurlijk het internet gebeuren. Iedereen kan luisteren. Niet alleen op de lokale plek, maar ver daarbuiten. En er is altijd uitzending gemist. Programma gemist, zoals wij het noemen op de site van de late avond. Dus men kan ook luisteren op het moment dat men dat zelf prettig vindt. Bijvoorbeeld op zondagmorgen tijdens het ontbijt. Dan hebben ze ook behoefte aan mooie en rustige muziek en hebben ze tijd om te luisteren. Dus die luisteraars zijn er ook. Maar nog steeds is het rechtstreeks uitgezonden programma van radiozenders dominant. Denk je dat in een verre of in een misschien wel nabije toekomst het juist om die website gaat en veel minder om de rechtstreeks uitgezonden programma's die je opzet? Zoals wij dat al bijna een eeuw doen in dit land. Want in 1919 is voor het eerst in Nederland een radioprogramma uitgezonden. Als ik kijk naar de doelgroep die afstemt op de lokale omroepen, dan is dat meestal een doelgroep van boven de 45. En dat zijn mensen die gewend waren om af te stemmen en te luisteren. Dus ik denk dat die doelgroep er nog heel lang zal zijn. En dat we daar het programma specifiek op moeten toesnijden. Telkens weer, ook in onze muziekkeuze. Jongeren zullen sneller geneigd zijn om in de vaart die ze hebben in hun leven te kiezen voor hele andere dingetjes op internet. Nog steeds hebben wij de jeugdige programmaleider van de ATOS bij ons zitten. Ja. En ik wil je commentaar graag horen. Op deze opmerking dat wij bezig zijn met het maken van oude mannetjes en oude bestjes. Nou, zo zie, zo zie ik het niet helemaal. Ik zie het eigenlijk in jongeren luisteren op een andere manier radio. En dat is via internet. En wanneer zij terugluisteren, maar ze luisteren het wel. Als ik een beetje kijk in mijn doelgroep, mijn mensen, ik ben zelf 25, zie ik dat er nog steeds heel veel mensen eigenlijk radio luisteren. En ook naar dit soort programma's. Het ligt net waar je interesse ligt en ja, wat je wil horen. Mm. Wat doe jij? Zijn er nou dingen die jij als programmaleider anders doet dan deze twee oude rotten, Bert de Wolf en Frans van der Drift? Hoe ik eigenlijk het programma inricht. Wat je anders doet? Zijn er dingen die je anders doet? Nou, ik heb zelf een jeugdig programma. Ik speel er wel op in, eigenlijk. Dat doe ik door middel van jeugdige dingen eigenlijk toevoegen aan een programma. Wat is jeugdig? Wat is jeugdig? Nou, ik doe echt met jongere mensen werken. Dus jonge artiesten uitnodigen. De items, het programma eigenlijk jong houden. Dat probeer ik. Ik heb eergisteren de clip gedraaid van Famke Louise. Dat moest twee keer en toen begreep ik waar het over ging. Spreek je ook de taal van de jeugd? De straattaal? Niet echt de straattaal. Maar wel je luistert er wel een beetje naar. Dus je luistert naar de taal van de jeugd. Hoe ze in de wereld staan. Wat hun aanspreekt. Wat hun onderwerpen zijn. Daar moet je op inspelen eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Eigenlijk wat hij in 1972 met Mi Amigo deed. Klopt dat eigenlijk? Was 1974. Dat klopt wel dan. Want dat was ook een toon die je niet vond op Hilversum. Want in mijn tijd, toen ik een kleine jongen was, toen ging dat zo van Hilversum 1, Radio Nieuwsdienst ANP. Of u hoort thans de zevende symfonie van Beethoven. De delen zijn Allegro, Andante, Andante con brio. En dat was de radio van die tijd, maar niet op jouw zender. Nee, absoluut niet. Bij Radio Mi Amigo zat je lekker gewoon te kletsen, zal ik maar zeggen, tegen de luisteraar, om als een soort huisvriend via de luidsprekers bij hun in de kamer te komen. Ja, en ik denk dat wel dat ook er een verschil is met wat jij destijds deed bij Mi Amigo. Want dat was een complete programmering die afgestemd was op een betrekkelijk smalle doelgroep. Terwijl een lokale omroep zich afstemt op het totaal van de bevolking die in die regio werkt. Dus het is veel lastiger om daar een eenduidig programma voor te maken. Ja. Wat wij ook doen is eigenlijk, wij hebben op dit moment 38 programma's bij ATOS RTV. Die 38 programma's zijn echt allemaal gespecialiseerd op doelgroepen. We hebben bijvoorbeeld een kerkprogrammering, we hebben bijvoorbeeld blues, we hebben jazz, we hebben country. We hebben op zaterdag hebben we een jeugdprogramma, daar hebben we DJ's, jonge DJ's van 13, 14, 15 jaar, die draaien bij ons. Af en toe, we hebben eigenlijk, elke doelgroep is eigenlijk gespecialiseerd op een tijd. We hebben bijvoorbeeld op woensdagavond ook een vacatureprogramma voor jongeren. Ook voor ouderen, waar eigenlijk de vacatures uit de regio worden besproken met mensen met, uit het bedrijfsleven die de vacatures bij ons komen aanbieden. En zo proberen we alle doelgroepen te benaderen. En hoe gaat dat bij Hoekse Waard? Eigenlijk op diezelfde manier, alleen met dat verschil dat wij geen muziekprogramma's apart afstemmen op doelgroepen. We hebben een breed aanbod aan muziek. Bij ons ligt de verschillen tussen de doelgroepen meer in de informatieve programma's. Dus de gepresenteerde programma's en de inhoud daarvan, niet zozeer de muziek. Dat is een mooi moment om dit kleine gesprekje over radio in 2017 en ook een beetje in 1974 af te sluiten. Ai, er komt een nummer uit 1973. En het heet Desperado, als tot maar geen teken is, de Eagles. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is one world all alone. Don't your feet get cold in the winter time? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the night time from the day. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. You better let somebody love you before it's too. Alweer tegen middernacht, lieve luisteraars. Het einde van dit bijzondere jubileumprogramma nadert. Ik wens u allen een prettig weekend en maandag weer allemaal bij de radio voor een normale uitzending. En ik geloof dat onze grote stuurman Alfred Blokhuizen nog een allerlaatste woord wil spreken. Ja, ik wil al de vrijwilligers die de afgelopen 2 jaar ons radioprogramma zo ontzettend hebben ondersteund, die hier niet allemaal zijn, want die zijn gewoon vandaag gewoon, gewoon met hun eigen zaken bezig. Bijvoorbeeld de groep van Omroep Wetering uit Vlaardingen, die heel veel dingen voor ons maken, heel veel interviews, wil ik zeer bedanken. Ik wil ook vind ook geweldig dat de omroepen toch steeds hun uiterste best doen om een bijdrage te leveren aan dit bijzondere radioproject. Wat overigens ook met de medewerking van al die omroepen en vrijwilligers vorig jaar is genomineerd voor de Olon Radioprijs. En dat was niet niks. Dat vind ik een hele grote verdienste. Ik dank ze allen. En ik hoop dat ze meegaan met ons allen om op te gaan naar de 1000 afleveringen van De Late Avond. Hartelijk dank. En ik wens de luisteraars uiteraard een heel fijn weekend en een mooie nacht. The show is over now. Our song is dying.